Saa 11 na dakika 2 katika studio za Radio Isanganiro, mbili kweli zimeponyoka. Si kwa bahati mbaya, samahani mpenzi msikilizaji. Ila karibu moja kwa moja katika taarifa hii ya habari ambayo tulikuwa tukiandaa. Kwanza muhtasari wake. Kuna shirika linaloundwa ili kushughulika na swala la mafuta pekee katika kipindi kwa umma leo Ijumaa mkoani Changuzo. Rais wa Jamhuri anayefariji Warundi anaamini kuwa kupitia shirika hilo tatizo la uhaba wa mafuta litapata marubaini malidadi. Wizara ya Maji, Umeme, Nishati na Madini inatakiwa kufanywa marekebisho ombi la baraza la bunge jana Alhamis katika maswali kwa waziri aliyekuwa mgeni bungeni. Na wasiwasi ni tele kwa wakazi wa jiji la Bujumbura kuhusu mradi wa kushirikiana kwa kiwanda cha sukari Sosumo pamoja na Sarai Group kutoka Uganda. Hawaamini ikiwa wataendelea kupata sukari kwa bei nafuu mara makubaliano yatakapotiwa saini. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nami katika taarifa hii ya habari. François Kimana anatuunganisha kimitambo. Isanganiro. Habari kamili. Rais wa Jamhuri hapatani na watunzi wa picha zinazotaja askari wanaokamatwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa askari wa Burundi. Anadhani kuwa watu wanaonyesha picha hizo hufanya hivyo kama mbinu za kukosesha bashasha kwa adui zao vitani. Katika kipindi kwa umma leo Ijumaa mkoani Changuzo, rais anawataka Warundi kuwa makini kwa mantiki kuwa jeshi lina kanuni zake. Evariste Ndayishimiye anajiuza kuwa licha ya kuondolewa kwa vikosi vya Jumuiya ya Afrika Mashariki nchini humo, wanajeshi wa Burundi walitumwa kuisaidia DRC kufuatia ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. Katika kipindi hicho daima, Rais Ndayishimiye anatupia wajasiriamali tatizo la uhaba wa mafuta. Anawatuhumu kupewa pesa za kigeni ili kuweza kuingiza nchini bidhaa maalum yakiwemo mafuta na kutoingiza bidhaa hizo. Aidha, anatuliza nyoyo Warundi kuwa kuna shirika litakaloshughulika na swala la mafuta pekee linaloundwa kwa sasa katika kupata marubaini malidadi wa tatizo la uhaba wa mafuta nchini. Anatahadharisha hata hivyo kuwa mali za wahusika zitakamatwa katika kipindi ambacho hakupenda kuweka wazi. Tumsikilize, anatafsiriwa na Jean Dodie Irakoze. Ndababwire nko kuva mwaka 2019 gushika mu 2000. Ninapenda kuwafahamisha kwamba kwa mfano hadi sasa tumehesabu dola milioni 48 zilizotolewa kwa ajili ya kuagiza bidhaa kutoka nje kutoka mwaka 2019 hadi mwaka 2021, lakini wamiliki hakuagiza chochote kutoka nje. Kwa hiyo ni kumaanisha kwamba tayari hazina ya serikali imebaki bure, na ili kuijaza tena sarafu chache zinazokusanywa lazima zilipe kiwango kidogo cha bidhaa. Ikiwa watu hawa wangeamua kuzirejesha, pesa hiyo inaweza kuhalamia akiba ya fedha za kigeni ya mwezi mmoja na nusu katika bidhaa za petroli. Kwa hiyo, msiendelee kusema kwamba tatizo la mafuta ni la serikali, bali ni la watu waliotaka kumaliza fedha kwenye hazina ya serikali. Ili kuwa na akiba ya kutosha ya fedha za kigeni tena itachukua muda mrefu, kwa sababu sarafu chache zinazoingia kwenye hazina hutumika kununua mbolea, madawa na mafuta. Katika kesi hii tunaagiza mafuta kiasi gani? Hii ndio sababu ikiwa tunaagiza mafuta kwa wiki mbili, tunatafuta sarafu nyingine za kulipia wiki mbili zinazosalia. Tunataka kuunda kampuni maalum ya mafuta ya umma ambayo itahudumia kampuni zingine zote za mafuta. Tunaona kwamba maandalizi yanasonga mbele na tunaweza kunufaika na mkopo, lakini ijulikane kwamba ni lazima kwanza tuonyeshe kwamba kuna utaratibu mzuri. Kazi inaendelea na ninaweza kuhakikisha, kwa sababu kama mnavyojua wafanyabiashara wa kibinafsi waliingiza kiasi walichotaka na kuwa na uwezo wa kusimamisha uagizaji. Kwanza tulifanya sensa ya wafanyabiashara hao. Ni kazi ngumu. Tunaenda kwanza benki kuu, kisha ofisi ya mapato ya Burundi kuangalia bidhaa zote zilizoagizwa kutoka nje na thamani yake ili kutambua salio. Kisha ni marufuku kumukamata mtu bila uchunguzi wa awali. Naonya kuwa hivi karibuni mtaona kukamatwa kwa mali wanaomiliki watu fulani. Hakuna chaguo jingine kwa sababu kumfunga mtu sio muhimu. Abantu turiko turabafatira ibyabo ntakunde kuko burya gufunga umuntu cyo cambere. Ama kuhusu malalamiko ya wanasiasa kwamba hawakushirikishwa katika kuunda tume huru ya uchaguzi CENI, anaeleza kuwepo miongoni mwa wanasiasa hao baadhi ya wale ambao walikuwa na hitaji la kuwa wanamemba wa tume hiyo ambao hawakufanikiwa. Kuhusu upandishwaji wa pesa zinazotolewa na wagombea ambazo ziliongezwa kutoka kwenye milioni 30 hadi kwenye milioni 100, Rais Evariste Ndayishimiye anajuza kuwa sababu ni kutoa nafasi kwa wagombea wanakubalika nchini. Jean-Marie Vianney Ngendakumana anasasambua zaidi. Katika kipindi hicho cha umma kilichoendeshwa mkoani Changuzo, Rais wa Jamhuri amefahamisha kwamba malalamiko ya baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa kwamba hawakushirikishwa katika viongozi wapya watakaounda tume husika na kuandaa uchaguzi ujao nchini Burundi CENI ni wale ambao walikuwa na madhumuni kuwa wafuasi wao wangeshiriki katika tume hiyo. Rais Evariste Ndayishimiye anafahamisha kwamba tume hiyo ni huru kwa sababu ina wafuasi tofauti, hususan viongozi wa vyama vya kisiasa, viongozi wa asasi za kiraia pamoja na wale wanaowakilisha madhehebu tofauti. Kwa upande wa Rais Ndayishimiye anaeleza kwamba wale wanaoeleza kwamba hawakushirikishwa ni wale ambao walikuwa nadhani kwamba wafuasi wao wanaposhiriki katika tume CENI wangisaidia katika mchakato wa kupora uchaguzi. Rais Ndayishimiye anawataka viongozi hao wa vyama vya kisiasa kushirikiana bega kwa bega ili wawe wakitathmini dosari ambazo zitajitokeza kwa viongozi hao wapya wanaounda tume CENI ili waweze kushutumiwa mbele ya mahakama watakapoendesha kazi sivyo ndivyo. Kuhusu pesa za wagombea katika wadhifa wa rais wa jamhuri ambazo zimeongezeka kutoka kiasi cha milioni 30 hadi milioni 100, Evariste Ndayishimiye anafahamisha kwamba hatua hiyo ilichukuliwa kwa lengo la kupunguza idadi ya wagombea. Rais Ndayishimiye anawataka viongozi hao wa vyama vya kisiasa wanaodani kuwa pesa hizo ni za kuzidi kiasi waanzishe mchakato wa kutoza michango kwa wafuasi wao ili nyakati za kampeni za uchaguzi ziwasili wakishatimiza kiwango toshelevu cha kushiriki uchaguzi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ni kiboko yao vyema kabisa. Tunasikia vyema kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 99.7 sawa na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya we 3.isanganiro.org unatupata mbashara. Spika wa baraza la bunge anamuomba rais wa Jamhuri ya Burundi kuifanyia marekebisho wizara ya maji, umeme, nishati na madini. Katika masuala ya wabunge kwa waziri jana Alhamisi, Daniel Jelaz Ndabirabe haelewi namna wizara inavyoweza kuendesha kazi bila kitabu cha mwongozo, kanuni za maadili, faili za ripoti za masoko ya umma na ukosefu wa ripoti za vikao na huduma za wizara, kama inavyochomoza kwenye ripoti ya ukaguzi wa uwezo wa usimamizi wa bajeti iliyofanywa na mahakama ya ukaguzi mwaka wa 2019 kwenda 2020 na mwaka wa 2022 kwenda 2023. Wabunge wameomba waziri apigwe jeki kimarekebisho. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanadhani kuwa ushirikiano kati ya kiwanda cha sukari Sosumo na kiwanda kingine cha ugenini kutasababisha mfumuko wa bei ya bidhaa hiyo kisa ushirikishwaji wa mjasiriamali kutoka nchi nyingine. Wanatoa wasiwasi wao huo kipindi hiki kunapozungumzwa ushirikiano kati ya Sosumo na Sarai Group kutoka Uganda. Wanaomba serikali ya Burundi kujitoa muhanga katika kukwamua yenyewe kiwanda Sosumo na wananchi waendelee kuhudumiwa kwa sukari kama kawaida. Zaidi ya wafungwa 130 walikuwa wakihesabiwa kwenye mahabusu yenye uwezo wa kupokea wafungwa 30 tu mkoani Makamba jana Alhamis. Karibia mahabusu 40 mwa hao kesi zao zilisikilizwa na wangehamishiwa kwenye gereza kuu la Rumonge. Waendesha mashtaka mkoani Makamba wanadai kuwa ukosefu wa mafuta na gari za usafiri ndio sababu ya kuachia baadhi ya wafungwa kwenye mahabusu hiyo kuliko kuhamishia kwenye gereza kuu. Katika warsha ya kimaadili kwa wanasheria wa mikoa mitatu ya kusini mwa nchi jana Alhamis, mkurugenzi wa mipango na takwimu katika Wizara ya Sheria anawataka waendesha mashtaka kushirikiana na utawala. Elize Kwizera. Katika warsha ya Alhamisi hii kwa wanaolengwa na masuala ya sheria mikoani Makamba, Bururi na Rutana, mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya rufani mkoani Makamba alifahamisha kwamba jela la mkoa huo linamiliki idadi ya wafungwa 137. Wakati kunapitia kwenye mitandao ya kijamii tangu tarehe 26 mwezi huu kuwa zaidi ya wafungwa 140 wenye hali ngumu ya maisha ndio wanafungiwa katika jela hilo ili hali lina uwezo wa kupokea watu 30 tu. Mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya rufani pamoja na mwendesha mashtaka katika mahakama kuu mkoani Makamba walisema kuwa hakuna uhakika katika habari hizo. Hata hivyo, wanakubali kuwa jela hilo huwa na idadi kubwa ya fungwa kutokana na ukosefu wa mafuta na magari ya kusafiria. Claveri Saushimike ambaye ni mwendesha mashtaka katika mahakama kuu ya mkoa wa Makamba alifahamisha kuwa miongoni mwa wafungwa wanaofungiwa katika jela la mkoa wamo karibu ya 40 ambao hawajaelekezwa katika gereza kuu la Rumonge wakati kesi zao zilikwisha tamatika juu ya ukosefu huo. Mkurugenzi wa mipango na takwimu katika Wizara ya Sheria Venan Hakimazi anaomba kushiriki na viongozi tawala katika mkoa huo ili kuheshimu makataa ya wafungwa katika jela hilo. Ifahamishwe kuwa wafungwa 39 akiwemo mmoja aliyemaliza kifungo chake Alhamisi hii ndio waliachwa huru ili kupungua idadi ya wafungwa hao. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Naam, asante sana Elize Kwizera. Na tukombe radhi kwa tatizo dogo la kiufundi ambalo limejitokeza. Walimu wanaotumikia katika mkoa wa Bururi wana miezi 6 wakipewa mishahara bila kuzingatiwa kwa kazi mahususi wanazofanya, emploi type kwa Kifaransa. Hivyo na kupoteza faranga laki nzima kila mwezi kwa mishahara yao maalum. Wanaomba Wizara ya Kazi na wafanyakazi kuwatendea haki. Ofisi ya idara ya elimu mkoani humo inaeleza kuwa orodha zilizofanyiwa marekebisho zilishatumwa kwenye Wizara ya Kazi na wafanyakazi na kwamba orodha nyingine zinatayarishwa ili kutuma wizarani Januari mwakani ili walimu hao wapate chao. Saa 11 na robo katika studio za Radio Isanganiro, saa 12 na robo katika Afrika Mashariki. Mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Zangu shukrani za dhati ni kwa wewe kwa nasi. Asante pia kwa François Akimana ambaye amenisaidia ili nisikike hewani. Kwa niaba ya wote waliosaidia ili ufanikishe taarifa hii ya habari, mimi ni Omer Ndwayo. Tukutakie jioni mwanana.